σκόρσα, παντζέρο ρόσα, τριομφέρα. Απλώς εξαφανίζονται. Μίστερ Φόρτε! Γιατί γελάτε, σας φαίνεται αστείο? Να ξέρω, εγώ ελέγχω την είσοδο, όχι την έξοδο. Μπράβο! Άφωνοι. Άφωνοι, τίποτε άλλο. Θα καταργηθούμε. Μην παίρνετε άλλο για το Ζαραλίκο. Βρέθηκαν οι τρεις. Είναι ο κύριος Μιχάλης Σταυροχρήστος, ο κύριος Δημήτρης Καρβούνης και η κυρία Χριστιάνα Σαμούρη. Είναι 10 η ώρα, ξεκινάει, να είστε λίγο νωρίτερα εκεί, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο Upstage, ψηλά δηλαδή, θα πάτε πάνω στα σκαλιά, Λεωφόρο Συγκρού 143. Θα γελάσετε πολύ και με μπύρα ή κρασί, λέει εδώ, οι προσκλήσεις που έχετε. Θα πείτε Ελληνοφρένεια και θα περάσετε μέσα. Καλά να περάσετε. Αν μπορέσουμε να δώσουμε και το άλλο Σάββατο, πραγματικά ωραία παράσταση και πιάνει τα πάντα. Έχει χάσει βέβαια Χριστοδουλοπούλου, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα την έχει προσθέσει με όλα αυτά τα πολύ ωραία που έγινε τη βδομάδα που μας πέρασε. Στο ίδιο θέμα τώρα, και όχι για γέλια, δημοσιογράφος, υποψήφιος του Λάους, Αντώνης Μιλωνάκης, προσεγγίζει ψύχραμα όπως αξίζει στο συγκεκριμένο θέμα. Έπρεπε να υπάρχει ήδη μεταναστευτική πολιτική και να λέει, γιατί εμείς είμαστε ιδιαίτερη χώρα. Έχουμε πολλά μίλια, χιλιάδες μίλια θαλάσσια. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Πέφτει ο άλλος στη θάλασσα. Και άμα είναι μόνος του, θα τον πνίξει. Και άμα είναι μόνος του, θα τον πνίξει. Και άμα είναι μόνος του, θα τον πνίξει. Άμα είναι το μωρό μαζί του, τι να κάνουμε. Πρέπει να τον πάρουμε. Το πάνελ βεβαίως εκεί δίπλα όλοι, ναι, άμα είναι μόνος του τον πνίγεις, το πρόβλημα είναι με το παιδί. Όταν εκεί δεν τον πνίγεις και με το παιδί, αφού τον πνίγεις μόνο του, βγάζεις μια συνολική, δεν υπάρχει θέμα ενοχής, δεν υπάρχει ηθικό θέμα, χριστιανικό, γιατί όλοι αυτοί είναι και χριστιανοί, σταυρούς από πάνω έως κάτω. Ωραία θέματα στο δημόσιο λόγο, λέγονται και άλλα, ό,τι προλαβαίνουμε, ό,τι μπορούμε το μαζεύουμε. Λαός, μέρος Α. Ναι. Σε τι φάση είσαι, ρε φίλε? Αλλαγής λαστίχου, αλλαγής μπουλονιών, αλλαγής λαδιών. Και έχω και δίπλωμα ηλεκτρολόγου, να ξέρεις, ε. Και αλλάζω και τα φώτα. Ναι. Έχω απελπιστεί, έχω συγχαθεί με όλο αυτό το θέμα με την Κωνσταντοπούλου. Τέτοιος λαός που είμαστε, τέτοια μας αξίζουν και καλά να πάθουμε. Μας πετάνε κάθε φορά ένα καρότο, μας πετάνε μια μπαμπαριά, μια μαλακία και ασχολείται εδώ και τέσσερις μέρες όλο το έθνος με το τι μαλακία είπε και έκανε η Κωνσταντοπούλου με το λάστιχό της που να... Καλά έκανε, το έχει καταγγείλει μέλος της ΔΑΚΕ, είναι δυνατόν να μην υιοθετήσουμε? Το μόνο που με προβληματίζει σε αυτή την ιστορία είναι ότι χαίρεται ο Άδωνης και ο Μουρούτης. Αυτό με τσατίζει. Έλατε. Είναι η μόνη σκέψη που κάνω και λέω το στανιό μου μέσα να υπερασπιστώ κάπως τη ζωή. Φαντάσου. Δεν πιστεύω ότι είναι η μόνη σκέψη που κάνεις, αλλά μπάσκετ. Κάνω κι άλλες, ρε παιδί μου, αλλά με πιάνει και τρέλα. Μου έρχεται πάνω στην τρέλα να υπερασπιστώ τη ζωή. Να πω γυναίκα ήταν, δεν ήξερε. Και αυτός ο Αλίτης ο Βενιζινάς. Έλα ρε Αποστόλη, τώρα άσε τώρα αυτά που μου λες. Γι' αυτό η Βόρεια Εύβοια έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, αγόρι μου. Άμα ο Βενζινάς δεν μπορεί να αλλάξει, να αλλάξει σηκώ στη ζωή. Ας το κλείσω το κομμωτήριο. Αυτό είναι το θέμα. Ή τριγυρνάει η ζωή στη Βόρεια Εύβοια και απολύει κόσμο. Εμένα πελάτσα μου λέει, μπορεί να μου αλλάξει το πελάτσα. Μπέλα μου χάλασε το λάσχο. Όλο μου πήρα 10 ευρουδάκια και του άλλαξα. Βενζινάς και δεν ξέρει να αλλάξει λάσχο. Έλεγα αυτή που έχει βγάλει άχρηστου όλου. Πήγε στο φούρνο, ζητάει χωριάτικο ψωμί και του λέει γιατί δεν είναι πολύσπορο. Αφού χωριάτικο ήθελε, μωρή, και έβαλε να πωλήσουν το φούρνο. Ναι. Μην το ξανασηκώσεις, κάτσε να βάλω, έχω ανοιχτή ακρόαση. Κλείσε με κυρά μου απ' την ακρόαση. Την ανοιχτή, θέλουμε με παινιά. Τι λαϊκισμός είναι αυτός, δε το κουκουέ. Πήγε στο σκουρλέ, τι να φωνάξει με κάμερες να τους ακούσουνε. Έσωσε. Πάνε και διεκδικούν από αριστερή κυβέρνηση που διαπραγματεύεται σκληρά και κάνει ρήξεις. Ή όχι, τέλος πάντων. Πάνε, δεν ντρέπονται. Ντρέπομαι εγώ και λογαριασμό τους, έλεος. Τι είναι στάση αυτή για κουκουέ, ρε. 2,8 πες του θύμου θα πάρουν στις επόμενες εκλογές. Και τι δουλειά θα κάνουν, θα είναι αυτοί που έχουν να δουλέψουν 50 χρόνια. Έχει, πώς την πάτησα εγώ, ρε. 60 χρονών εγώ, ρε, που είμαι αετός. Ο Τσε Κεφάλας. Σιγά, μωρέ, που είσαι 60 χρονών ακόμα. Τόσα χρόνια σε ξέρω, είσαι 60 χρονών, έλεος. Ρε, δεν το πιστεύω, ρε. Μου έρχεται να πηδήσω από το μπαλκόνι, είμαι στον πρώτο. Ένα ρίσκο το παίρνεις, όπως και να έχει. Προσπάθησε να πέσει με το κεφάλι, τι να σου πω. Ναι. Γεια σου, καμπραπανάκι. Ο γυμναστηριακός είμαι. Γεια σου, όμορφε. Εγώ είμαι με τον Γκλέτσο, ρε μα. Κανένα, να βρεθούν στην πλατεία να λύσουν τις διαφορές τους σαν άντρες, ρε. Σούλες, μου έχετε γίνει όλοι σούλες τελευταία. Δεν είμαστε σούλες, είμαστε απλά αριστεροί. Τι να κάνουμε, οι αριστεροί δεν είμαστε για να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Καλό, ε. Τώρα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε μα. Φτιάξαν όλα. Ούτε οι μπάτσοι τσακώνονται με τους αναρχικούς, με τους κουκουλοφόρους. Τι δεν γίνεται, τι δεν γίνεται. Πες μου, πάμε πάλι, δεν κάνουν οι μπάτσοι.